Sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla watam sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla watam kram de bya pjasbu armano badraga kram de bya pjasbu armano badraga kalahari sahara aw har khar watan da aghzayurun farla Sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla watam Sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla Havas pa wa mahshar chi jawab klam hilman Havas pa wa mahshar chi jawab klam hilman la kabal aw zabal qandahar watan da aghzay urun farla watan لا تبل او زبل قندهار وطن دا اغزال يؤرون فرلا وطن سالا چم اولا کل ازار وطن دا اغزال يؤرون فرلا وطن Sala cham aula kale azar watan da aghzay urun farla watan shal burghal rat jul kai zindan da kinam shal burghal rat jul kai zindan las basta la kandus aw takhar watan da aghzay urun farla watan las basta la kandus aw takhar watan da aghzay urun farla Sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla watam Sala cham aula kale azar watam da aghzay urun farla watam Paktiya paktika Karbala kla taqdeer Paktiya paktika Karbala kla taqdeer La parwan samangan Nangarhar watan Da aghzay urun farla watan La parwan samangan nangarhar watan Da aghzay urun farla watan ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم دکو غاک تر پالاو میسرو ستار گو کتل دکو غاک تر پالاو میسرو ستار گو کتل چی دا گول اریانا لگول زار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم چیده گل اریانا لگل زار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم مهاجر مسافر و مروان احمدی مهاجر مسافر و مروان احمدی سوی زد از مرو لدیار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم سوی زد از مرو لدیار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم ستالا چم اولا کلی آزار وطم دا اغزای اورونو پر لار وطم